Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Andejagt med Anne Sofia Hermansen. Og paneldeltager her i første time er Anna Libak, udlandsredaktør på Berlingske. Godmorgen til dig, Anna. Godmorgen. Det er Anders Frandsen, der er politisk kommentator. Godmorgen også til dig, eller god formiddag. God formiddag. Og så er det en absentia, Jakob Engel Schmidt, der er på vej hertil. Ja, vi får se, hvornår han dukker op. Forhåbentlig snart. Vi ses om lidt, Jakob. Nå, Anna Libak, vil du ikke indlede med at læse det citat op, som jeg har lagt foran dig? Jo, der står: jeg siger ikke, at jeg ikke vil have en kanon, men det kommer an på, hvad man forstår ved en kanon. Jeg er ikke tilhænger af en centralt fastlagt kanon. Det er meget, meget smukt. Det er ordene, de stammer fra Ulla Tørnæs, der tidligere har været undervisningsminister, og som nu også er ny forsknings- og uddannelsesminister. Det er jo lidt interessant. Anders Frandsen, som tidligere rådgiver for de konservative, er du så tryg ved, at vi har fået en uddannelsesminister, der ikke aner, hvad en kanon er? Nu er det vel ikke udtryk for, at man ikke ved, hvad en kanon er, man ikke ønsker at have den. Så det tror jeg... Hun ønsker bare, at den ikke skal være fast, hvad en kanon jo er. Man har aldrig haft sådan den store diskussion heller om en kanon sådan på universiteterne. Der formoder man jo ligesom, at det almendannende på en eller anden måde er blevet bragt ind i folk, inden man kommer dertil. Jeg kunne godt blive lidt bekymret, når jeg læser sådan et citat fra en ny uddannelses- og forskningsminister. Libak, flere medier har ironisk påpeget, at Ulla Tørnæs ikke ligefrem er nogen rollemodel. Hun er aldrig blevet færdig med sin studie, hun er uden diplom og har haft adskillige fjumre over. Hvordan ser du på hende og valget af hende som ny uddannelses- og forskningsminister? Jamen altså, jeg vil i virkeligheden ikke anholde hendes holdning til kanon så meget, som jeg vil anholde den skrækkelige gymnasiereform, hun fik indført, som jo er et pillemille af noget tværfagligt, almen dannende ingenting, hvis man spørger mig, og en hel del gymnasielærere. Men jeg tror, at man har valgt hende, fordi man forbinder hende jo ikke med nogen skandaler. Og sagen er, at der hersker... Nej, det er hun måske for kedeligt til at lave. Det sagde du. men det kan godt være, at du har ret, fordi normalt plejer man jo at sige, at parti har brug for karismatiske personligheder, der kan trække vælgere til. Altså, jeg tror i virkeligheden, at det omvendte gør sig gældende, hvis et parti ikke ønsker for meget presse, dårlig presse, så kan det betale sig at vælge nogen, der er rigtig saglige, måske en smule tørre, som Tørnæs, fordi så er de ikke genstand for en stor opmærksomhed. Altså jeg kan huske, da Uffe Elbæk blev erstattet af Marianne Hjelved, der var jeg selv inde og blev spurgt om, troede jeg, at hun ville klare det godt. Og så sagde jeg med fast stemme, at det var jeg overbevist om, hun ville blive en fremragende kulturminister. Og det skyldtes ikke kun, men også Marianne Hjelves saglighed. Det skyldtes også, at hun, jamen hvad skal man sige, hun er så saglig eller farveløs, om man vil, at det ikke er sådan, så folk Marianne følger med i, hvad hun skriver på Facebook. Var det, der kaldes Danmark Læser, hvor hun for 20 millioner kroner fik publiceret eller trykt en hel masse bøger og delt dem rundt til folk, der i forvejen læste. Hun kiggede jo ikke på de der 4 milliarder dumme kroner, der er gået til DR og Ramazan og Annemad og X-Factor. Nej, men det kan du huske. Det kan ingen andre huske. Altså, hvis man spørger folk, hvad skete der under Marianne Hjelved som kulturminister? Hvad meldte hun ud på Facebook og Twitter? Så tror jeg, de fleste blev helt blanke. Og vi vender tilbage til debatten om dannelse og uddannelse i næste time, hvor vi også skal debattere om den generation, der er blevet kaldt No Future-generationen, i virkeligheden bør kaldes No Past. Altså en historieløs generation, der ikke kender sine egne værdier og er mere optaget af sig selv og af at være sig selv, end af at være noget for andre. Dette er Radio 24/7. I mere end 1000 år har kirken spillet en central rolle i danskernes liv og hverdag. Kigger man i sit rødbedefarvede pas, så kroner Jellingestenen. Den troner frem på første side og sender en kærlig hilsen til Harald Blåtand, der kristnede danerne omkring år 1000. Den danske folkekirkes særlige status er nedskrevet sort på hvidt i grundloven, men nu skal det være slut med folkekirkens tætte forbindelse til staten. I hvert fald, hvis det står til et flertal af danskerne. En ny undersøgelse foretaget af Opinion for Danmarks Radio viser, at 55% af de spurgte er enige i, at stat og kirke skal adskilles. En af dem er Pelle Dragsted fra Enhedslisten. Det er der nok ikke nogen, der er super chokeret over. Jeg har talt med ham tidligere i dag. Prøv en gang at lytte med, hvad han siger her. Goddag til dig, Pelle Dragsted, folketingsmedlem for Enhedslisten. Du mener, at kirke og stat skal skilles ad. Hvorfor det? Men jeg mener jo, at vi siger, at vi bor i et sekulært samfund, og derfor er det jo mærkeligt, for eksempel, at staten opkræver for eksempel kirkeskatten. Det er mærkeligt, at en række statslige institutioner er sammenlevet med kirken i den udstrækning, det er, at der er særlige skattefradrag, for eksempel for trossamfund herunder, selvfølgelig også folkekirken. Jeg så gerne, at vi gik imod en stigende sekularisering i vores samfund. At vi går imod en stigende, når vi bevæger os i retning af at blive mere og mere sekulariseret. Ja, lige præcis. Jeg kan se, hvis jeg lige må bryde ind, i den her uge, der har du foreslået på din Facebook, at sådan noget som konfirmationsforberedelse, det skal ud af skoletiden. Og kristendomsundervisning skal erstattes af noget, du kalder for livssynsundervisning. Lad mig lige høre først, hvad er livssynsundervisning? Jamen det er jo at sige, at religioner er jo en form for livssyn. De adskiller sig så fra andre livssyn på den måde, at de har en eller anden form for den tro på noget transcendentalt, altså at der er noget overjordisk. Men dybest set er der tale om livssyn, og jeg synes, at det er mærkeligt, at vi i et oplyst samfund skal have undervisning i kristendom i vores skoler. Jeg synes, at det vil er fint, at vi har undervisning i kristendoms kulturhistorie og andre religioners kulturhistorie. Selvfølgelig skal kristendommen fylde meget, fordi vi er et land med kristne rødder. Men jeg synes, det er et forkert signal, at vi har en egentlig kristendomsundervisning i skolen. Og på samme måde i forhold til konfirmationsforberedelse. Det er jo en form for tilslutning til kirken, kan man sige, og en trosbekendelse. Og jeg synes ikke, at det hører hjemme i vores statslige folkeskole. Hvilke kundskaber vil du mene, at det giver børn med den her livssynsundervisning, som de ikke får i dag? Jamen det kunne være eksistentielle spørgsmål, filosofiske spørgsmål. Nogle af de samme ting, som religion også beskæftiger sig med, og som er ting, vi har brug for som mennesker. Der er en grund til, at religioner findes. Det er, fordi de forsøger at give svar på nogle af livets store spørgsmål, hvis man kan sige det sådan lidt populært. Og det tror jeg sådan set, vi som mennesker har brug for. Jeg bryder mig bare ikke om, at vi giver en særret, fordi noget bygger på tro/overtro. Okay, jeg kan se ud af dit Facebook-opslag, som er blevet kommenteret af mange, at du også ønsker at afskaffe blasfemiparagrafen, som vi kort går ud på, at man kan blive dømt op mod, tror det 4 måneders fængsel for offentligt at bespotte eller forhåne religionssamfunds troslærdomme eller Guds dyrkelse. Hvad vil der komme ud af at afskaffe blasfemiparagrafen? Jeg kan slet ikke se, hvorfor vi i vores lovgivning i et sekulært oplyst samfund med ytringsfrihed skal beskytte ytringer mod religion. Altså, det er jo fra Jens Jørgen Thorsens Jesus penisbillede til hvad det nu kan være. Altså, der var nogle muslimske grupper, der prøvede at få lagt sagen i forhold til Muhammed-tegningerne. Altså, jeg synes, at man skal være fuldstændig fri til i et demokratisk samfund at kritisere og gøre nej og blasfemere, eller hvad det hedder, religiøse idéer og guder og profeter og alt muligt andet. Det skal ikke være strafbart, om det er så klogt at gøre det. Det er jo så en anden diskussion. Jeg synes ikke, at Jyllandspostens tegninger nødvendigvis var den bedste idé, men jeg kan slet ikke se, hvorfor vi skal have en lovgivning, der forbyder kritik af religioner eller latterliggørelse af religiøse. Er det fordi, du er bekymret for, at det vil begrænse ytringsfriheden? Det er da en begrænsning af ytringsfriheden. Men ifølge konklusioner fra Straffelovsrådet, så begrænser paragrafen faktisk ikke ytringsfriheden, men det betyder bare, at vi ikke vil acceptere afbrænding af Koran og Bibler og andre sådan religiøse skrifter. Jamen, altså, folk har det lov til at brænde Koraner og Bibler, så længe de ikke sætter ild til noget. Altså, de må gerne brænde, bare de ikke sætter ild til dem. Nej, altså, der taler om pyromani, hvis det foregår under kontrollerede omstændigheder. Altså, jeg synes, det er en dårlig idé. Man kan slet ikke se, hvorfor det skal være mere forbudt at brænde Koranen og Bibelen end Marx, Kapitalen eller John Hobbes, eller hvad der nu kan være andre ideologiske grundlag for forskellige tankesæt. Altså, min grundlæggende tanke er sådan her. Vi oplever lige nu, synes jeg, det er også det, vi ser med Grimhøj måske eller andet, en eller anden form for opblomstring af sådan en ny religiøs fundamentalisme fra minoriteter. Så er spørgsmålet, hvad er svaret på det? Højrefløjens svar, det er så at sige, nu skal vi virkelig dyrke vores kristne værdier. Nu skal vi virkelig have skrevet ind i regeringsgrundlaget, at Danmark er et kristent land. Men for mig at se, så er det nærmest en bekræftelse af de kræfter, der står på den anden side. For mig at se, der må svaret på det være en øget sekularisering. Men altså, vi siger, det skal mødes med sekularisering, vi skal uddybe Danmark som et sekulært samfund. Okay, altså så et polemisk svar, eller det er, at så mener venstrefløjen, så at vi kan afhjælpe kvindeundertrykkelse, hvis det er sådan, at vi bare afskaffer konfirmationsundervisning og ikke sender gudstjenester i tv, eller hvad? Nej, tværtimod, det er to sager. Altså, de der kræfter, de skal bekæmpes. Benhårdt, det tror jeg ikke, jeg har lagt fingre imellem heller, hvis du har fulgt min Facebook. Så det synes man, jeg ikke, det er så meget det, jeg diskuterer. Det, jeg forholder mig til, det er bare, hvordan vi som samfund skal reagere på, at, hvad kan man sige, en mere sådan bogstavtro religion desværre vinder øget tilslutning, stadigvæk selvfølgelig blandt et mindretal. Og der synes jeg bare, det er en forkert reaktion at dyrke kristendommen mere. Jeg tror, at den rigtige reaktion, det er at vise, at vi vil have et sekulært samfund, og det gælder de der tosser, det gælder alle andre. Vi ønsker ikke, at stat og kirke eller religion og politik skal blande sammen. Det er jo det, de gerne vil med deres de her kræfter, med deres sharia-lovgivning og alt muligt. Det er jo i virkeligheden en sammenblanding af religion og politik. Og jeg synes, at det rigtige svar på det der at vise, vi vil endnu længere i Danmark i forhold til sekularisering. Og det lange skridt, det er jo at tage en grundlovsændring, hvor man adskiller stat og kirke. Men som jeg skriver i mit opslag, kan man og det er der jo så et flertal af danskere, der gerne vil, og det synes jeg er meget positivt. Det er en ny udvikling, så vidt jeg ved. Pelle Dragsted, fordi jeg ved godt, du er ved at varme op til en lang kronik til politikken, men jeg kan se på din Facebook, at du også mener, at gudstjenester, som vi lige var inde på før, de skal ud af public service-kanalerne. Men er det ikke en uting, at politikere skal til at definere, hvad det er, der skal i tossekassen? Det kan godt være, jeg har bevæget mig. Jeg tror ikke, du kan lide det, når DF de gerne vil ind og diktere, hvad der skal i tv-serien. Nu er det jo sådan, at der er en public service-aftale, og nu er jeg ikke kulturfører, så jeg er faktisk ikke sikker på, om det indgår i den public service-aftale, at der skal sendes gudstjeneste. Det tror jeg faktisk, det gør. Jeg kunne godt forestille mig, hvis det er sådan, at man i dag pålægger Danmarks Radio at føre have en gudstjeneste, så synes jeg, at det i hvert fald, man skulle overveje, om det er noget, man også fremadrettet skal gøre i en public service-aftale. Men eller om de sagt, måske bare skal sende noget OABE i stedet for? Mere OABE, mindre gudstjeneste. Det blev det sidste ord for dig. Tak skal du have, Pelle. Selv tak. Og sådan lød det altså fra Pelle Dragsted fra Enhedslisten, en adskillelse af kirke og stat. Nu kigger jeg altså ud på jer her i studiet, der er jo både konservative og liberale til stede. Anna Libak, hvordan forholder du dig til en adskillelse af kirke og stat? Jamen det er klart, at hvis tilstrækkelig mange i tilstrækkelig lang tid går ind for det, så synes jeg, at man skal gøre det. Men personligt er jeg ønsker jeg det ikke. Og det er, fordi jeg har set, hvad der er sket med den svenske kirke efter, at de har adskilt kirke og stat, og der er sket en ekstrem politisering af den. Altså, hvis man går ind på den svenske kirkes hjemmeside, så ligger der en masse udmeldinger om, at de bryder sig ikke om EU's landbrugspolitik og Israels overgreb på palæstinenserne. Så præster, de begynder at politisere? Det gør det, og det er jo fordi, at man så skal have nogle styrende organer. Så får man et kirkemøde, man får en synode, og så er der nogen, der giver sig til at udtale sig om, hvordan at om samfundsspørgsmål, og så sker der den politisering. Men en anden grund til det er jo også fordi, at der stadig er bred opslutning til folkekirken, og det er ikke fordi 77% af danskerne er kristne. Altså det er fordi, at 97% af danskerne godt ved, at det værdigrundlag, vi har i Danmark, det er kulturkristen. Altså hvis jeg må give et kort eksempel fra den amerikanske valgkamp, så kører der lige nu en debat om, hvorvidt Donald Trump, han er så rig, som han selv siger, han er. Og der er en masse, der har sat sig for at bevise, at han har pralet med sin rigdom, men han er slet ikke så rig i virkeligheden. Kunne den debat finde sted i Danmark? Nej, det kunne den ikke. For det ville ikke falde en politiker at gå ud og falde ham ind og gå ud og prale med sin rigdom. Altså tværtimod går historierne herhjemme på, at man forsøger at afsløre, at de har flere penge, fordi de riger nogle svin herhjemme. Hvad er forskellen? Forskellen er, at USA er en kalvinistisk kultur, hvor det, at man har mange penge, anses for at være et tegn på Guds nåde, groft sagt, mens i Danmark er vi lutheranere, vi er ikke kalvinister, og der er man slave af mammon, hvis man har for mange penge. Og det kan man kun forstå, hvis man kender det kristne værdigrundlag, vi har, den forskel. Hvordan forholder I jer andre til spørgsmålet om adskillelse af kirke og stat, Anders Frandsen? Nej, jeg synes heller ikke, man skal adskille det, og det er egentlig mest, fordi jeg synes, altså når man kigger på, hvor mange lande, der er dårligt kørende rundt omkring i verden, så kan man jo empirisk godt argumentere for, at det er ret svært at have et velfungerende samfund. Det har vi lykkeligvis i Danmark, og det sker inden for den... Og det skyldes sammenhængen mellem kirke og stat? Jamen, jeg har aldrig rigtig forstået sådan det der skin-pol-entrepreneurship, hvor man sådan synes, nu prøver vi at sidde og pille en eller anden komponent ud af det, der fungerer ret godt for os, og se, om det kommer til at fungere bedre. Det har jeg altid synes var sådan noget gøreri, som der egentlig ikke var behov for. Skulle man overveje, og så synes jeg, at den ramme, man egentlig har, hvor man kan sige, du har nogle søjler, der står i samfundet, som på en eller anden måde, du har selvfølgelig det værtslige i form af Folketinget og regeringen osv., og men også, at du inden for den samme ramme af en grundlov under et tag af et monarki, også har en kirke. De der ting, hvor nogle gange, hvor grænserne også, hvor folk er nødt til også at båndlægge sig selv, fordi staten må selvfølgelig ikke møve ind i kirken med alting, de gerne vil, på samme måde som kirken heller ikke skal begynde at politisere alt for meget og være sådan en politiserende faktor i det danske samfund. Det at det står og sitrer lidt over for hinanden, det tror jeg er utrolig sundt for et samfund. Skulle man gøre noget, så kunne man jo overveje, altså siden grundloven i 1849 har man jo haft det i paragraf 66, at der skulle laves en forfatning for kirken, der ligesom skulle afklare nogle af dens indre forhold, og det er man jo aldrig rigtig fået gjort noget ved. Det kunne man overveje, man skulle kigge lidt på, men jeg synes sådan, sammenfatningen og sammentømringen i en fælles grundlov, og at kirken ligger inde i staten, altså man må bare kigge ud på samfundet og sige, indtil videre, så fungerer det jo ganske, ganske fint derude. Hvad med Pelle Dragsteds forslag om konfirmationsforberedelsen ud af undervisningen og gudstjenesterne ud af DR og så videre? Er det sød musik i dine ører? Det kan jeg forestille mig, du er jo konservativ, er du ikke? Jo, jeg har i hvert fald sådan en vis forståelse for det åndsmæssige udgangspunkt. Jeg synes, man skal bekræfte, at man er blevet døbt, og jeg synes sådan set, det er fint. Det ligger som et element af folkeskolen. Det har det gjort i mange år. Det har svært ved at se de store problemer med. Hvad tænker du, Jacob Engel Schmidt? Du er jo den liberale stemme her. Altså, skal det være mere frit, altså i højere grad mere livssynsundervisning, altså mere filosofi og mindre kristendomskundskab i folkeskolen, sådan som Pelle Dragsted han foreslår? Jeg blev aldrig abonnent på Pelle Dragsteds holdninger plenum, men jeg er varm tilhænger af at adskille kirke og stat. Og i modsætning til at lave sådan en velfærdssamfunds entrepreneurship, så vil jeg vente den om at sige, jeg tror ikke, der er en multipel regressionsanalyse, der mener, at det er danskernes svage tilknytning til folkekirken, altså medlemskabet i sig selv, der er velstandens kilder. Jeg tror, det er vores kultur, der er velstandens kilder. Og jeg tror faktisk, det bedste, man kan gøre for den danske folkekirke, det er at sætte den fri af staten. Jeg kender ingen organisationer herhjemme, der blomstrer ved statslig overvågning, indgriben og dominans. Det er i min verden tre begreber, der ikke er forenlige ved at blomstre og udvikle sig til sit fulde potentiale. Jeg er medlem af folkekirken. Jeg tror på vor Herre. Jeg vil gerne betale kirkeskat. Det betyder ikke, at jeg vil tvinge jer andre til at leve i et regime, der dikterer jer det samme. Vi er et land, der fører en fantastisk form for dobbeltmoral, når vi ude i verden prædiker frihed og demokrati. Det første, vi siger til modtagere af vores bistandshjælp og vores ulandshjælp er, her har I et schema for corporate eller royal good governance, når det kommer til regeringsførsel. Her har vi staten, og her har vi religionen, det skal borgerne selv blande sig i. Eller det skal borgerne selv finde ud af. Anna Libak, du er lige ved... Har du mere? Jeg har ikke for varm i hvert fald. Det er mikrofonen var slukket før, det er derfor, jeg er så entusiastisk. Det, jeg bare gerne vil sige til slut, før jeg giver ordet fra mig, det er, at jeg tror, grunden til, at jeg tror, det er det bedste, der kan ske for folkekirken, er, at for det første, kirkens repræsentanter kommer i forvejen med alverdens politiske holdninger. Mange af dem er stærkt venstreorienterede, og det generer mig gevaldigt. Det andet er, at i det øjeblik, en organisation bliver sat fri og skal leve på egne vilkår, så de mennesker, der elsker den og slutter op om, begynder at tage ansvar for den. I dag, der dukker vi op i kirken, de fleste af os, når vi endelig skal giftes eller begrave nogen eller konfirmeres. Altså, det er... Det kunne da også være pragtfuldt argument for at sætte kongehuset fri, så folk, der gerne vil engagere sig i det og støtte det osv., de kan jo så betale for det selv. Det har du fuldstændig ret i, men nu er jeg ikke lige så interesseret i, hvordan vi fremmer monarkiets sag, som jeg er interesseret i, hvordan vi fremmer den lutheranske kirkesag. Anna Libak, før du får en blodprop. Ja, før jeg får altså ingen grund til, du får. Nej. Det er selvfølgelig rart at høre, at du er sådan frihedens apostel, der ikke ønsker at tvinge nogen til at være medlem af den danske folkekirke. Jeg kan så fortælle dig, at det behøver man heller ikke. Og det er derfor, at der kun er 77% af danskerne, der er medlem af den. Altså, du siger, at der er i forvejen en kæmpe politisering af folkekirken. Det kan ikke blive værre. Til det vil jeg så sige, at, kattegrænset. At den er meget demokratisk på den måde, at menighedsrådene vælger selv deres præst. Mm. Og det gør, at vi har nogle højst forskellige politiske holdninger, og at man kan komme til den kirke, hvor præsten mener det samme som en selv, eller man kan løse sognebånd. Så vi har både Kjelle Holm og Sørine Godtfredsen inden for samme kirke, mens at hvis kirken den blev løsrevet fra staten, så vil du få et kirkeråd. For, og det siger jeg, fordi det er ikke forbudt at se på erfaringerne fra Norge, Sverige og Island, hvor man har løsnet båndet mellem stat og kirke, og her er billedet altså entydigt. Du får en kirke, der udtaler sig politisk, og det er altså kun den ene side, eller det er så dem, den politiske holdning, der dominerer, der så kommer i fokus. Og derfor så synes jeg altså, at det vil være en dårlig idé. Også fordi du siger, jamen, så er der nogen, der tager ansvar, og så vil de rigtig gå ind i det, hvis man løsriver. Men det du laver der, det er, så laver du en sekterisk forening af troende. Det, der er det fine ved folkekirken i dag, det er, at masser af mennesker er medlem af den, uden at være kristne. De er medlem af den, fordi de betragter den som et udtryk for kultur og tradition, og fordi de besinder sig på, at mange af de værdier, vi har, det er sekulariseret kristendom. Hvis du løsrev den, så vil de samme mennesker begynde at føle sig fremmed i den kirke. Nu skulle de virkelig tro på genopstandelsen for at komme i kirke juleaften. Og derfor så tror jeg altså heller ikke, det burde være Venstres politik. Jeg vil lige minde om, der er 2 minutter tilbage. Og jeg skal bare sige hurtigt, at jeg er i stærk mindretal i Venstres gruppe. Det er fuldstændig min egen personlige holdning. Jeg kan men du kan jo godt lide at være Venstres angfang til ribe. Ja, præcis. Når der kommer til stationslokning, så har du heller ikke flertal bag dig. Men hvor handler den principper? Vi har en stat, der i princippet er neutral i forhold til borgerne. Hvorfor skal den stat fremme en særlig religiøs overbevisning? Altså, hvorfor skal den det, Anders Frandsen? Jeg vil gerne lige sige, jeg synes jo, det er en af de største menneskeretter selv at bestemme, hvad det er, man tror på, uden andre blander sig i det. Hvorfor er det, staten skal gå ind og diktere, hvad vi er her eller andet? Jamen, jeg synes, hvorfor skal den det? Hvorfor stadig? Fordi at det står i grundloven, at vi har en folkekirke. Det synes jeg bare fornuftigt. Det er en del af vores kulturelle arv og så videre, og man kan melde sig ud af den, hvis man ikke har lyst til at være med. Men der er jo stadigvæk altid den der balance. Man så det jo for eksempel, da man havde lovforslaget om, at der skulle være homoseksuelle vielser i kirken. Der går Folketinget jo ind og bestemmer, hvad der skal foregå i kirken mod kirkens bedre vidne. Det kan man så diskutere, om man synes er hensigt eller bedre vidne mod folkekirkens opfattelse. Beklager, det var en fortalelse. mod flertal af biskernes opfattelse i folkekirken. Og det kan man så diskutere, om man synes er hensigtsmæssigt. Men at du har det sammenløb mellem de to ting, der altid står og bokser lidt op over for hinanden, det synes jeg da er hensigtsmæssigt i en samfundsudvikling. Det vil du ikke have, hvis du splittede det fuldstændig op. Der er 1,5 minut tilbage. Og Anna Libak, hvis du kan sige, hvad du vil sige på 10 sekunder, så er ordet dit. Ja. Det var det. Sådan. Tak for deltagelse, Anna Limberg, udlandsredaktør på Berlingske. Du forlader panelet her efter første time, så kommer Pernille Boye Koch, der er jurist og medlem af Radikale Venstre, Jakob Engel-Schmidt, der er ny genindtrådt medlem af Folketinget. Du bør ikke se så underligt på mig, fordi du bliver her. Det gør Anders Frandsen, politisk kommentator også. Nej, nej. Du lytter til et sammendrag af Andejagt på Radio 24/7 med Anne Sofia Hermansen. Det næste emne, det skal handle om dannelsestab. Jeg har fortsat besøg af Jakob Engel-Schmidt, af Pernille Boye Koch og af Anders Frandsen. Jeg vil nu citere fra en artikel, som har været debatteret flere steder på de sociale medier i ugens løb. Fædrelandskærlighed og national identitet er fremmede ord for min generation. Vi er opvokset uden en forældregeneration, der har videregivet almen dannelse, fordi den har haft så travlt med sig selv. Alt for få af os har oplevet at blive taget i teateret eller på museet af vores forældre. Vores egen historie og kultur er fremmed for os. Derfor har vi taget sagerne i egen hånd. Og som forventeligt er det ikke gået særlig godt. I stedet for at se Matador har vi set en ny serie på Netflix. I stedet for at tage en af klassikerne ned fra reolen har vi købt et blad i kiosken. Nævner man Krøyer, vil mange unge kigge fortvivlet på en og spørge, om det er en ny popstjerne på Spotify, som de burde kende. Disse ord er skrevet af en 17-årig mand, som er vendt tilbage til Danmark med sin familie efter at have boet i udlandet, og han undrer sig over, at vi ikke vægter viden, værdier, historie og kultur højere. Har han ret? Anders Frandsen. Det her, det burde være op your alley. Jamen, jeg synes, nu klogere en befolkning, man kan have, og nu bedre det andet, den befolkning, man kan have, nu bedre. Så det kan man jo dårligt være uenig i. Man skal jo bare huske på, nu er der jo ikke nogen, der har forhindret ham eller alle hans venner i til at gå en tur på biblioteket, eller tage en bog ned og læse. Men det er måske svært som 10-årige at motivere sig selv til at gå ned og se den nyeste udstilling, enten på Louisiana eller på Statens Museum for Kunst. Det plejer at være en forældreopgave. Ja, men... Nå, undskyld. Det er jeg enig i, og jeg er jo selv ekstern lektor og underviser i retshistorie inde på jura. Og jeg kan da også nogle gange krumtere over, at når man sådan spørger bredt ud i lokalet, hvornår var reformationen, og så hvis man er heldig, så kommer 1536, der sådan to forkølede hænder op, og sådan, hvornår blev grundloven... Efter de lige har siddet og googlet det. Ja, lige præcis. Så selvfølgelig har der været et sådan tab i, hvad folk ved dannelsesmæssigt, når de forlader folkeskolen, og når de forlader gymnasiet. Det tror jeg ikke, man kan komme udenom. Der tror jeg, at min forældres generation, i hvert fald 68'er-generationen, havde et bedre fundament. Men de havde måske også et mere enstrengt fundament på det, de talte om, fordi de vidste, hvem der var de store konger, de kongerækken osv. De havde en mere fast etableret opfattelse af, hvad var historie. Det var ikke alt muligt arbejderhistorie og socialhistorie, og hvor meget kostede et kilo kaffe i 1930, og sådan nogle ting, og hvad skete der med inkagerne og alle mulige andre ting, som vi andre også var rundt om. Det tror jeg er et stort tab, at det er blevet så spraglet og differentieret i uddannelsessystemet, så folk har ikke en kerne, de burde kende omkring dansk og europæisk historie. Og det, man har lært i øvrigt, er for svært at få til at hænge sammen, fordi felterne ligger for langt fra hinanden. Altså nu nævner du den her kerne, og noget af det, som vi gjorde indledningsvis i programmet, det var før du dukkede op, Jacob Engel-Schmidt, fordi du åbenbart skulle tale med en, du synes var lidt mere spændende. Det var, Jeg synes ikke, der er nogen, der er mere spændende, end du er. Åh, nu rødmer jeg helt. Åh, for godt. Nå, så er vi gode venner igen. Altså det var et citat fra en af dine partifæller, Jacob. Ulla Tørnæs, der er blevet ny uddannelses- og forskningsminister, hun sagde i 2004, da hun var undervisningsminister. Og det er godt nok lang tid siden, det er 12,5 år siden. Same, det er lige meget. Jeg siger ikke, at jeg ikke vil have en kanon, men det kommer an på, hvad man forstår ved en kanon. Jeg er ikke tilhænger af en central, fastlagt kanon. Jeg er altså tilhænger af skoleuniformer, men jeg er ikke tilhænger af, at uniformerne gør, at vi ser ens ud. Det er muligvis, fordi jeg lider lidt søvnmangel oven på de sidste par dages hårde arbejde. Jeg forstår simpelthen ikke det citat der. Men det giver heller ikke nogen mening, kan jeg så fortælle dig. Ja. Men nu har Anders Frandsen argumenteret for, ligesom Brian Mikkelsen også har gjort det tidligere, at vi skal have en eller anden kerne, noget der er fælles. Er du enig i det, at der skal være en kanon eller en viden, som er noget, vi alle sammen har til fælles? En kultur er jo ligesom et løg. Man kan blive ved med at pille lag af, og man kommer, det tager lang tid at komme ind til kernen. Jeg er blevet slæbt i flyverdragt rundt på Frilandsmuseet, Statens Museum for Kunst og Nationalmuseet, min mor dengang jeg var knægt. Og hvis du giver mig bind for øjnene, kan jeg stadigvæk finde rundt på Frilandsmuseet, tror jeg. Jeg synes, det har været herligt, og sådan har vi det i min familie. Men jeg synes både indlægget, som ham med vores 17-årige KU-ven fra Greve har skrevet, både er interessant, og det er godt, og det er en lille smule desillusionerende. Det er desillusionerende, fordi det virker som om, at han har nogle meget faste opfattelser af, hvad god kultur er. Og der vil jeg bare advare imod, at man lader sig... Nu lyder det næsten radikalt. Det er helt relativeret, det du fortæller nu. Hvor man som smagsdommer lader sig definere af, hvad hans opfattelse af god kultur er. Før vi giver os til at dissekere i for høj grad, hvad det er, han siger, så synes jeg, at vi skal høre lidt fra manden selv. For vi har nemlig den 17-årige Sebastian Stavlund med på en telefon. I må gerne tage jeres øretelefoner på. Goddag til dig, Sebastian Stavlund. Hej, og tak for invitationen. Jamen, det er da en fornøjelse, at du vil være med. Du er som sagt faret til tasterne og har skrevet et debatindlæg, der hedder Kultur, et fremmed ord for min generation. Hvad var det, der fik dig til at skrive indlægget? Jamen, det var, at efter at komme tilbage til Danmark, så var jeg jo overrasket over, hvor lidt rigtig mange unge, de kendte til vores egen kulturhistorie. Og så kan man sige, at den sidste dråbe for mig, det var så de besparelser, der kom på kulturområdet efter Bertel Haarder, der trådte til som kulturminister, hvor der blev besluttet, at vi skulle spare ca. 600 millioner kroner. Og det overraskede mig en del, og gav mig en del farve. Og så tænkte jeg, så vil jeg prøve at reagere på det og prøve at starte en debat, fordi jeg synes ofte, så bliver kulturområdet noget, vi glemmer i debatten. Og det vil jeg gerne prøve at skabe noget debat omkring. Og det synes jeg i den grad lykkes. Men hvad er det konkret for værdier, du ønsker bliver videregivet til din generation? Jamen altså, nu vil jeg jo gerne gøre en ting klar, så det kan godt være, at man bliver lidt forvirret. Det er ikke fordi, det her det skal være på nogen måde disillusionerende. Jeg er helt med på, at der er mange andre ting end Matador og Bibliotek og Nationalmuseet. Der er selvfølgelig mange dimensioner af det her, og der bliver også skabt kultur i dag, og der er mange ting, der også er det værd, som ikke er finkultur osv. Nu påpeger jeg lige præcis de her former for kultur, fordi jeg mener, at det er dem, der i særlig grad er truet, og som måske kommer til at blive glemt i historiebogen om 10, 20, 30, 40 år. Jeg frygter egentlig ikke for den samtidskultur, der er nu, fordi den tror jeg kommer til at leve i stærke vilkår, og man kan også se, at rigtig mange unge er kreative, så det er egentlig ikke det, jeg frygter. Men hvad er det så specifikt, du er bekymret for? Det er, at vi bliver den der no past generation. Vi har ikke nogen form for historie eller ballast og viden om, hvad det egentlig er, vi er rundet af. Er det det? Lige præcis. Altså for at kunne kende os selv og den omverden, vi lever i, og det samfund, og vide, hvor privilegeret vi er, så skal vi jo kende vores historie og forstå, hvad vores forfædre har været med til at gøre, og de begivenheder, der har dannet det samfund, vi lever i. Men der er Bertel Haarder, som du jo bunkede før for besparelserne, han er jo i gang med at lave en Danmarkskanon, hvor han jo blandt andet vil definere, hvad det er for nogle bevægelser, der har gjort Danmark til Danmark her under forsamlingsbevægelser, eller hvad hedder det, andelsbevægelserne og højskolebevægelserne og lidt af hvert ellers, så det må da være sød musik i din. Det er jo også fint, men det går jo ikke særlig godt hånd i hånd med, at man vil spare 600 millioner på et område, der i forvejen er meget truet, som så kommer til at fylde, jeg tror det, under 1% efter de her besparelser af hele vores budget herhjemme. Det er jo relativt let, må man sige. Ja, Jakob Engel-Schmidt er en lille smule uenig med dig. Nu har han rejst sig op. Jamen, jeg synes, det er en fantastisk debat, og jeg synes, du har vagt en nødvendig debat. Jeg kan bare... jeg synes, dit indlæg er ganske logisk, nogle logiske konklusioner hele vejen, indtil du nu nævner det her med, at det er statens opgave at finansiere god kultur, og uden flere penge til kulturen, så vil kulturen gå tabt. For det, du sådan set jo skriver i dit indlæg, er, at den generation, du selv er en del af, og dine kammerater, de har ikke, på trods af et højt kulturbudget, ulejlede sig med at lære kulturen at kende. Og jeg tror ikke, bare fordi vi poster 1 milliard eller 2 mere i forskellige kunstformer, at så vil Netflix og HBO Nordic og Spotify og andre ting blive udkonkurreret. Tværtimod er det min opfattelse, at god kultur vinder frem ligegyldigt, hvordan forholdene er, og også uafhængig af, om der er en altså mater eller på en eller anden måde en velgører, der drysser guld ud over den enkelte kunstner. Så Jakob Engel-Schmidt, lad mig høre, Sebastian. Ja, det er meget enig i det, Jakob siger. Selvfølgelig er, at hvis vi poster 1 eller 10 milliarder for den sags skyld, kommer det heller ikke til at ændre det. Der er jo 2 sider der her, og det er også det, jeg påpeger mit indlæg. Der er det politiske med, at jeg synes, vi skal lade være med at skære på et område, som i forvejen er meget småt, men jeg er helt med på, at det kommer ikke til at gavne det bare på os penge, og det er også derfor, at vi skal investere i skolerne og sørge for, at børn de lærer mere omkring vores kultur og historie der. Men samtidig så er det jo også forældrenes ansvar, som jeg påpeger, fordi du får aldrig en 15-årig til at gå i museum eller i teater, hvis han ikke har lært det fra barns ben af. Men du nævner jo nogle konkrete eksempler også i dit indlæg. For eksempel så siger du, at der skal synges morgensang og ligge bibler i børnehaverne. Hvorfor det? Ja, det er børnebibler, ikke sandt? Jo. Det er fordi, at de er jo ting, der har en meget, meget stor påvirkning på vores kultur og historie. Danmark er jo et kristenland. Det er gået fra, at Jakob også er enig med mig i. Det står trods alt i regeringsgrundlaget. Gud skal takke lov. Og som sagt, så er jeg glad for at være medlem af Folkekirken. Vi er bare lidt uenige om, hvem der skal finansiere og styre den. Men er det ikke en meget udmærket idé? Nu sidder du og griner lidt, Jakob Engel-Schmidt, at der også er en bibler i en børnehave, så børnene de kan få at vide, hvad det er for et kristent fundament, vores civilisation eller vores kultur hviler på. Jamen, jeg vil sige det samme, som jeg sagde til Martin Henriksen for nogle måneder siden, da han var ude at sige, at Folketinget skulle bestemme, hvad der skulle serveres af kød i børnehaven. Vi har decentralt demokrati, og vi har decentralt ledelse af vores institutioner, så det finder skolelederen ude på den enkelte skole helt selv ud af. Så du er ikke bekymret for, at der ikke er en fastlagt kanon, hverken når det kommer til børnehaven eller når det kommer til folkeskolen? Det må de bare selv finde ud af, og det kan de jo så ikke. Det er jo sådan set altså, også derfor, Sebastian Stavlund skrev sit indlæg. Vi har jo ansat nogle relativt begavede mennesker til at løse de her opgaver, og det her med, at man altid desavuerer evnen til at træffe beslutninger på et begavet grundlag og niveau, det er simpelthen så trættende i det her land. Jamen er det ikke bare et uambitiøst argument for ikke at tage stilling eller stille krav til folk og sige, det må de bare finde ud af selv, for de er så begavede? Tydeligvis så er der jo nogle problemer, for eksempel i folkeskolen. Jeg tror, det er hver fjerde, der går ud uden at kunne læse, skrive og regne. Men det er da også en katastrofe. Præcis. Det er også derfor, man har prøvet at lave en reform baseret på noget af det, man rent faktisk ved, vil kunne ændre den måde, man lærer på. Jeg siger bare, jeg synes, det er helt fint, man har en række ønsker, en række målsætninger, men om der skal ligge børnebibler i antal i hvert klasselokal, det synes jeg ikke, jeg vil blande mig i. Det synes jeg, skolelederen selv skal finde ud af. Anders Fransen, er det en god idé med børnebibler? Ja, det synes jeg godt. Vi er delvis enig med Jacob i, at det behøver ikke være sådan noget, der skal besluttes fra Folketinget af. Men jeg synes, hvis man skal, også i forhold til Sebastian og så videre, hvad han har skrevet, hvis man skal prøve også her at komme med en lidt konservativ stemme omkring det, så synes jeg, at der har nok været en tendens til, at alt det, der sådan var nationalt, og alt det, der emmede af fædrelandskærlighed, det var noget, der sådan skulle forskærtes og skyes, og det skulle man helst ikke røre for meget ved, fordi det var noget lidt farligt. Så var det bedre at snakke om inkagerne, end om Christian den 4. Og der synes jeg, der har været sådan en tendens til, og der synes jeg da, at nogle af de ting, der har båret sådan den danske guldalder og... de ting, der knytter sig til det, både inden for litteratur, inden for sang og salmer, og inden for, hvad der nu ellers er, maleri og så videre. Det kunne man godt dyrke lidt mere, og det er jo sådan set også det i forhold til at have den her kerne. Og der synes jeg, der har været sådan en tendens til, at det, man løbet meget langt væk fra, jeg synes, der, og det er ikke, fordi jeg har sådan en præcis måling af det, men jeg synes tit, når man snakker med skolelærere og andre om det, så anerkender de, at de gerne vil have det, men der er stadigvæk sådan, mere sådan en eller anden internationalistisk strømning, som de synes er vigtig, og som kommer til at veje tungere igennem. Og det kan jeg da godt personligt synes er lidt ærgerligt. Men om det er noget, Folketinget så tungt skal ind og sidde og administrere, det er nok i tvivl, om der kommer noget specielt positivt ud af. Pernille Boye-Koch, du tog en dyb indånding. Jo, jeg sad og havde lyst til at spørge Anders, om han selv havde børn i folkeskolen, eller om han baserede det på sine egne erfaringer for sikkert rimelig mange år siden. Og det var måske lidt provokerende, og nu kender vi ikke hinanden så godt, så, men nu kom jeg til at sige det alligevel. Ja, men det er helt på min egen erfaring. Det var, fordi jeg har selv to børn i folkeskolen, og mit indtryk er egentlig ikke så meget det, du siger. Jeg synes egentlig, at man gør meget ud af også de der mere klassiske ting, og tager fat i den klassiske litteratur og historien og 1864. Altså, jeg synes egentlig, at man... Og jeg tror måske også mere, end da vi gik i skole i virkeligheden. Ikke? Så det er bare for at sige, at vi skal ligesom tænke lidt over, hvad det egentlig er, vi taler om. Og så vil jeg bare sige en anden ting. Jeg synes måske mere, og der synes jeg, indlægget fra den unge KU er også rigtig interessant. Fordi han er der stadig tror, med. Ja, så du kan stille ham et spørgsmål, hvis der er noget, du lysker efter. Jeg vil egentlig bare sådan sige til os alle tre, der sidder her, jeg synes, vi måske kan bebrejde vores egne partier. Altså, jeg synes i hvert fald, tilbøjeligheden har jo været de senere år, når man snakker netop skolesystem, at man hele tiden tænkte på sådan noget med, hvordan skal vi kunne klare os, og naturvidenskaben skal højne sådan, mens kulturfagene, hold da op, jeg synes, at det er blevet nedprioriteret. Det handler om at få flere danske matematiktimer, hvor alt det her med musik og billedkunst og okay, historie har måske været sådan lidt en grænsefag, men altså, det er bare for at sige, at jeg synes, at vi har fået sådan en mere instrumentalistisk tilgang til det at gå i skole, også på gymnasieplanet, hvor det her med den almindelige dannelse, det er altså siddet sådan lidt langsomt ud. Det synes jeg egentlig godt, vi kunne tage op i vores respektive partier måske. Ja, jeg vil bare sige, altså jeg vurderer det primært på dem, jeg underviser på universitetet, at de har jo trods alt gået i folkeskolen for en 3-4 år siden, og der er stadigvæk plads til forbedring, vil jeg sige. Så de sprang bare gymnasiet over og smuttede direkte ind på jura? Nej, det er også det, jeg siger. De har dem på anden år, så de er gået i gymnasiet for 3-4 år siden. Men derudover så er jeg sådan set enig i, jeg synes også tit, der er det her med, at folkeskolen, den stakkels folkeskole, bliver jo lavet om hele tiden. Og jeg kan huske, da jeg blev færdig med gymnasiet, og det var jo så i 94, der skulle man have tårnhøje gennemsnit for at komme ind på seminarierne. Det var så, altså, det hed 9-5 og 9-7, og sådan. Det var højest gennemsnit dengang. Så dem, der er omkring 40 år i dag og har 20 års erfaring fra arbejdsmarkedet, fra folkeskolen, altså hvis det ikke lykkes med dem, der er nu, fordi det er nok det bedste råprodukt, vi har derude i øjeblikket, som er på toppen af deres karriere, så har vi altså et problem. Jeg tror også, man netop skal måske give dem lidt mere plads til selv at håndtere nogle af de her ting. Det tror jeg sådan set godt, de kan finde ud af. Et ord som folkeskolens krise var ligesom dit clue, Jacob M. Schmidt, til at rejse dig op, eller hvad var det, du ville kommentere? Det var egentlig flere ting. Det første er, at jeg synes, den folkeskolereform, man har lavet, på trods af svagheder, også indeholder et kæmpe potentiale for at prioritere både de kreative, det udviklende og også det faglige. Hvis det er, at de enkelte skoler udnytter den her mulighed, de har godt nok for at inddrage omkringliggende videnspersoner, organisationer og andet, jamen så kan det blive en kæmpe succes. Gør man det ikke, fordi man er presset på økonomien, eller fordi det er for svært, så bliver det en dundrende fiasko, og så får Anders Frandsen virkelig nogle ubehagelige studerende på andet året, ude på juridisk historie om ganske, ganske få år. Karakterræset, som du nævnte, det er virkelig interessant. Jeg ved ikke, om jeg... Vi havde et ledermøde på Niels Brock den anden dag, hvor en af vores rektorer fortalte, at han ville ringe op af en meget vred forælder for en unavngiven Nordsjællands kommune. Det havde vist sig, at Sønning gennem et stykke tid kun havde fået 7 og 10 i et fag, hvor forældrene mente, han burde have fået 12. Og det havde man så klaget over, og en række uvildige sensorer havde så vurderet, at det var altså ikke til mere end 7 og 10. Men vi blev så troet med et sagsanlæg, da det jo under ingen omstændighed kunne være rigtigt, at guldklumpen kun kunne få 10 i faget, når far nu havde manduseret ham til 12. Når far nu havde skrevet opgaven. Ja, præcis, stort set, ikke? Og jeg var ved at falde ned af min stol og grin, og vi vælte jo bare tilbage. Du skriver bare, at vi hører fra din advokat, men ikke desto mindre. Altså, det viser jo lidt om det fokus, der er benhårdt på, at hvis du ikke får, hvad det 10,5, så kommer du ikke ind på international business, eller jordmorskolen, eller noget andet. der i 94, der ville folk rigtig gerne være skolelærer. Ja, præcis. Presset var præcis. Så tungt på seminarierne, at gennemsnittet var rigtig højt. Og i dag så er det 6,3 eller et eller andet håbløst. Men sådan er det vel med udbud og efterspørgsel og antallet af pladser, fordi det var også omtrent samtidig, jeg startede på litteraturhistorie. Der var der også jordmorstudiet, som var meget, meget højt og svært at komme ind på. Men, og der var rigtig mange, der gerne ville være pædagoger. Der var bare ret mange gymnasiepladser. Der var måske 8 jordmorpladser. Altså, eller undskyld, rigtig mange seminariepladser. Jeg vil det er gerne bare lige for at sige, min pointe er, at jeg tror, vi har et ret godt råprodukt. Det bør vi have. Det kunne være, at man skulle udskyde mennesker til at undervise 2 år i folkeskolen, når de er blevet færdige med deres videregående uddannelse. Men det er sådan set ikke et dårligt forslag, og det er jo noget, som Bertel Hårder nævnte for nogle år siden. Han havde kigget på den finske model, altså hvor det er sådan, at du har en underviser, så har du en forskningsassistent, det vil sige en, der er undervejs i sin uddannelse, og som dermed også får noget praktisk erfaring, og så derudover så er man så 2 til stede i lokale. Og han har jo undret sig over, har jeg set i kronikker, Politikken selvfølgelig, hoforganet for den slags, han har undret sig over, at man ikke bruger den model i Danmark. Det giver jo også indlysende mening at gøre det. Hvorfor implementerer vi det? Ved du hvad, jeg har tænkt tankerne selv af og til. Jeg kan ikke svare dig på, hvorfor vi ikke implementerer det. Men i og med den heldige situation, jeg forhåbentlig kommer i udvalg, hvor jeg kan spørge ministeren om det, så vil jeg love at gøre det. Det har du så nu på bånd. Det er godt. Det holder jeg dig op på. Jeg vil gerne have Sebastian Stavlund med igen. Du er stadigvæk på linjen, ikke? Du er ikke faldet i søvn? Jo, jeg er der bare med. Du er meget bekymret for det her kulturelle tab eller dannelsestabet. Sådan en filosofisk refleksion. Altså, hvad er det, der sker, når man tager kulturen for folk? Jamen, det er jo så det, jeg siger, at i ekstreme tilfælde, så gør man jo det historiske eksempler på, at hvis man tager kultur og viden fra folk, så kan man jo knække dem, fordi så i sidste ende, så ender de med at miste tilhørsforholdet til deres eget land, og til hvad det er egentlig, det vil sige at leve i demokrati, og leve med rettigheder osv., og simpelthen at have en stolthed, den ender man jo med at miste, når man tager kulturen fra folk. Og det kan jo være meget, meget farligt, det har vi blandt andet set i dengang med Mao i Kina og Stalin i Rusland. Det kan have meget, meget store konsekvenser. Det minder mig om en film, jeg så for nylig, der hedder Monumenternes Mænd, der omhandler kampen for at få fristet nazisterne kunstskatte under 2. verdenskrig. Og der er blandt andet en, der siger, at en krig kræver ofre og koster utallige liv, men lykkes det at destruere et folks kultur, er der intet tilbage, kun aske i vinden. Men det her dannelsesmæssige forfald, du peger på forældregenerationen, du peger også på skolerne, men prøv at høre, du er 17, jeg er 43, det der, det kunne jeg også have sagt til mine forældre, og nu er jeg jo efterhånden ved at være så gammel, jeg faktisk godt kunne være din mor. Så du peger jo sådan set også på mig, men vi plejer jo at pryle 68-generationen, men er der ikke også kommet meget ud af den større frihed, der har bevæget sig ind i skolerne? Jeg tænker jo for eksempel på, at vi i dag i højere grad har en debatterende kultur, at vi har et uddannelsesløfte, der er i højere grad velstand, end der har været tidligere. Der er tillidsfulde bånd mellem børn og forældre, altså der er en større selvstændighed og mere afslappet omgangsform. Er det så ensidigt, at det hele bare er rent og skær aftenlandet sidste stråler, vi sidder og soler os i? Overhovedet ikke. Det er et langt spørgsmål, men du forstår, hvad jeg mener. Jeg forstår, hvad du mener. Der er jo gode ting, at der er frihed også. Og det er jo ikke sådan, at man skal sidde og dyrke finkultur og læse Holberg og tage på museet i alle døgnets timer. Overhovedet ikke. Der er jo begge sider af det. Men det går jo hen og bliver ensidigt, hvis det her det er noget, man overhovedet ikke dyrker. Altså hvis det bliver rent og sker sjov og ballade, så bliver det jo slemt. Og det er jo derfor, at og grunden til at påpege med, at forældregenerationer svigte, det er jo trods alt forældrenes ansvar at opdrage børnene, når de er små, og lære dem at få en forståelse for det her. Ja, det er kun socialister, der tror, det er skolernes ansvar. Lige et sidste spørgsmål. Du skriver det her med fædrelandskærlighed, national identitet. Det er altid skolernes ansvar, hvis det er gået galt. Fremmed for min generation. Men det der med fædrelandskærligheden, Sebastian Stavlund, og den nationale identitet, er det ikke, det er jo sådan Dansk Folkeparti-ting, så hvordan kan det være, at du har meldt dig ind i KU og ikke i Dansk Folkepartis Ungdom? Jeg synes på ingen måde, at det er Dansk Folkeparti. Jeg synes egentlig, det er noget, som jeg tror rigtig mange danskere har, og som heller ikke stemmer Dansk Folkeparti eller er medlem af Dansk Folkeparti. Det er en meget normal ting. Fordi det handler jo om nemlig ikke at definere sig som anti et eller andet, anti-islam eller eller være fremmedfjendsk. Det handler så egentlig bare om at definere sig pro Danmark, pro vores kultur, pro vores historie. Pro flag, pro frikadeller. Ja. Her skal du altså bare give hende en. Her skal du bare give hende en over nakken, Sebastian. Opfordrer du til vold nu, eller hvad? Sebastian Stavlund, tak fordi du var med på en telefon. Mange. Tilbage til jer. Pernille Boye-Koch, nu kigger jeg på dig. Du bliver ved med at sidde der og dutle. Men hvis vi fortsat skal være et af verdens rigeste lande, så er det vel ikke nok, at vi kan synge med på Imagine, og at vi roser vores børn for at kunne tisse og ramme ned i kummen, og fortælle dem, at de er geniale, fordi de står på et ben. Hvis jeg skal give Sebastian sådan lidt medløb, fordi jeg synes faktisk også, at han har nogle rigtig gode pointer, så vil jeg sige, at jeg synes nok, at vi har været igennem en periode, hvor vi også har været, og jeg tror, at Danmark måske også udmærker sig og mange andre lande, måske centraleuropæiske lande, at vi har simpelthen haft sådan en meget relativ sådan opfattelse af den, det er lige så godt at se noget på YouTube, som det er at læse klassikerne, og der er ikke noget, der er finere end noget andet. Og sådan noget. Og der synes jeg også, at vi i hvert fald en periode har svigtet, og det betyder også, at vi bliver nødt til at holde fast i, at det er vigtigt at læse bøger, hvis du skal. Det er da et overraskende reaktionært synspunkt fra en radikal. Ja, jeg synes jo ikke, det er reaktionært. Jeg synes bare, at vi bliver nødt til at holde fast i, at, og jeg tror i hvert fald, at vi har svigtet både, hvad skal man sige, de tosprogede og dem, der kommer fra uddannelsesfremmede baggrund, ved sådan at underspille betydningen af at læse bøger, betydningen af at have styr på, hvad skal man sige, danne sig i det historiske og sådan noget. Og der tror jeg, vi bliver nødt til, også i skolerne, hvis vi skal vende tilbage til dem, fordi jeg synes jo ikke, man så kan overlade det hele til forældrene. Så det giver en ekstrem social skævhed. Men så må vi simpelthen også i skolerne blive bedre til at sige til forældrene, der kommer fra uddannelse, jamen, I bliver nødt til også at stikke jeres børn en bog i hånden en gang imellem. Hvis selvfølgelig skal de det. Selvfølgelig skal børn læse. Men der, altså, det er jo altså ikke alle, der siger det. Ej, altså. Prøv nu at høre her. Heller ikke i middelklassen. Jeg synes, det var. Jeg er helt enig med dig hele vejen igennem. Jeg vil bare gerne anfægte præmissen for hele den her debat. Altså, vi debatterer ud fra en opfattelse af, at verden er ved at gå at lave. Den næste generation er kulturignorant, og det hele kommer til at handle om amerikanske popstjerner og, hvad hedder det, gangsterrapper i fremtiden, hvis man skal tro det, der står i indlægget. Sandheden er en helt anden. Prøv at gå ud i en dansk gymnasieklasse. Prøv at spørge de her unge mennesker om, hvad de ved om forskellige emner. Det er så imponerende, hvor dygtig en generation vi er ved at uddanne. Det er en stik modsatte erfaring, jeg synes, jeg hørte fra Anders Fransen, at de unge lidt mennesker, jeg møder til daglig, de er ambitiøse, de er vidende, de kæmper for at blive dygtige. Findes der dumme mennesker i Danmark? Ja. Findes der mennesker, der er ligeglade med kultur? Ja. Er det karakteristisk for de kommende generationer? Nej. Men jeg tror, min pointe var, og det var i forhold til Sebastians indlæg omkring den klassiske dannelse, for jeg er sådan set enig i, at der er rigtig meget, og man kan også diskutere netop, som Jacob er inde på, hvad er så kultur? Er det også at kende og kunne tolke Beatles sange, eller noget med System of a Down, eller et andet band, man godt kan lide? Er det også kultur? Er moderne film også kultur? Det vil de fleste jo nok sige ja til, at det er. Og det tror jeg sådan set, at der er også en stor viden. Jeg tror også, der blandt unge mennesker er en stor viden om amerikansk valgkamp og den slags ting, som jo også er en bred orientering om, hvad sker der ude omkring i verden. Men når du kommer ind til sådan de klassiske ting, netop, hvornår var reformationen, hvad skete der der, hvornår fik vi enevælde i Danmark, hvornår fik vi grundloven, de der ting, der er det lidt mere broget, hvor meget de kan. Og det er, synes jeg, ærgerligt, at man har tabt det. Fordi det er trods alt det, der er kernen i det, vi selv er rundet af. Men der er vel en grund til, at vi bliver ved med at producere film og kultur, der bliver udbredt i store dele af verden. Det er vel ikke fordi, at de mennesker, der vokser op, er ignoranter. Jeg er nemlig helt enig med dig. Det er begrebsforståelsen, vi bør debattere. Jeg synes, at det er vigtigt at kende sin historie, vide, hvor man kommer fra, og have en forståelse af den samtid, man er en del af. Men det betyder ikke, at det er mindre værd at kunne de andre ting, Anders Fransen nævner. Og det er det, jeg synes, der er problemet ved debattenlægget. Det er sådan en ensporet motorvej, hvor vi glemmer alt den anden trafik. Men den der optimisme, som du jo så lige nu advokerer for, har jo også stadigvæk en fod over i Niels Brock. Så du taler også rigtig pænt om de studerende. Det kan jo så være, at det har ændret sig om et halvt år. Jeg kan godt lige sige noget grimt om dem ud på det frie gymnasium, hvis det skal være. men du kan ikke forstå altså den der sådan pessimisme, der er omkring, at man, der er et videnstab, eller der er måske en lavere grad af almen viden, end der har været tidligere. Den deler du simpelthen ikke. Prøv at høre her. Jeg har en nevø, der er relativt ung, der sidder med sin iPad og kan ting, som jeg først lærte, da jeg blev markant ældre. Jeg taler med unge mennesker i dag, og ikke kun på Niels Brock, men også andre steder, der overrasker mig gang på gang ud i deres evne til at kombinere kreativitet, teknologi og samfundsviden. Vi kan være så kritiske over for os selv, at vi taler os ned til et sted, hvor vi tager nogle beslutninger, der hæmmer os, i stedet for at udvikle os. Det vil jeg bare gerne advare imod. Jamen, jeg er simpelthen så enig, og jeg bliver simpelthen så glad. Og, for jeg tror heller ikke på den der forfaldshistorie. Jeg vil bare ønske, at hvad skal man sige, det trængte helt ind i os, de meget toneangivende politikere, også i hjerte. Fordi jeg synes desværre, altså hvis jeg nu igen skal være lidt kritisk, så med den her, hvad skal man sige, det her testregime, der også bliver trukket ned over folkeskolen, så er desværre ikke alt det, som danske folkeskoleelever er så super gode til, og som vi uddanner dem i. Synes du, det er problematisk, at de bliver testet altså på deres kundskaber? Ja, nej, men jeg synes, det er problematisk, den meget, hvad skal man sige, firkantede måde, det bliver gjort på, og måden, det bliver brugt på, synes jeg er dybt problematisk, og det kommer til at præge. Altså, man kan netop ikke teste kreativitet og samarbejdsevne og innovation. Det gør de nationale test. Det kan man faktisk godt. Det kan man godt. Så skal man, jamen, det kan man sagtens, og det er også derfor, jeg egentlig er med på, at jeg er slet ikke så pessimistisk. Ja. Men når man hører nogle politikere, så lyder det jo som om, at vi overhovedet ikke kan klare os. Vi er verdensmester i at tale os selv ned, ikke? Ja, lige præcis. Og at gud, var det frygteligt, og vi bliver nødt til at gøre alt muligt, fordi ellers så... Jamen, jeg tror, at vi var mange, der blev bekymret for nogle år siden, da DR sendte den her serie, der hed 9. sæt mod Kina. Og hvor danskerne, de fik jo bøllebank i rigtig mange discipliner herunder, også kreativitet, som vi skulle være så gode til. Og jeg kan da huske et eksempel, altså, hvor det jo sådan, at de skulle sidde og tegne. Og kineserne, de var jo utrolig gode til at tegne meget specialiserede og skønne ting, mens danskerne, de kunne sidde og tegne tissemænd og bryster. Og det siger måske også noget om en dansk kultur, altså hvor vi er vant til også, altså hvem er blandt vores helte? Jamen det er jo Klods Hans for eksempel, der kommer forudsætningsløs ridende ind på en ged og vinder prinsessen, fordi han smider noget mudder i hovedet på en oldermand, fordi han står med sin åndssvage bøger. Nu driver Niels Brock, undskyld, jeg nævner min arbejdsgiver igen, 4 skoler nede i Kina, ikke? Den der 9. klasse, man det var en ny skole, ja. Det var ikke en tilfældig udvalgt, tilfældig kinesisk 9. klasse. Man havde taget til en provins, så havde man fundet de 30 dygtigste unge mennesker blandt 16 millioner, og dem havde man så sat til at konkurrere mod en gennemsnitlig dansk 9. klasse. Jeg svarer lidt til at sætte min helte Lyngby boldklub op mod Barcelona og så sige, hold kæft, vi tabte 6-0, nu vinder vi aldrig nogensinde første division. Du havde en kommentar, Anders Fransen? Ej, det prikken over i var der, da vi så trods alt slog dem i ølstafet. Det var næsten det. Ja, det er dansk spidskompetence. En ting, der måske kan være noget ærgerligt, det er, at du nævner selv den der Klodshands-myte, at det der, man sådan får myte? Gjort... Det er en historie, det er det, ja, men myten om, at man i den danske folkeskole og det danske folkeskolesystem har de her lidt kreative, vilde, uregerlige unge, som måske ikke får de bedste karakterer, men alligevel får prinsessen og klarer det hele i sidste ende. Den myte, at man ligesom, hvis man har fået mange 12-taller, så er man sådan nærmest per definition dømt til kun at kunne sidde bag et eller andet skrivebord i en ministerie. Jamen, så er man jo faktisk syg i den danske kultur. Vi skal høre ondt af 12-talspigerne, fordi de er jo kottere end rigtigere. Og det er 10-talspigerne og 12-talspigerne, der altid bliver fremhævet. Jeg synes, det er både synd for pigerne, at det altid er dem, der skal fremhæves. For mange af dem kan sådan set være ualmindelige. Men det er da også sådan en... Min pointe er bare, når man har en meget dyr folkeskole, og jeg tror sådan set, man har dygtige lærere derude, fordi dem, jeg kendte, der begyndte at læse på seminariet, de var sådan set kvikke på det tidspunkt. Og man så samtidig kan se i alle de test, man måler på i resten af verden, at der hænger vi altså bagefter, så er der jo selvfølgelig et eller andet problem et sted. Og det kan vi ikke kun forklare med, at de danske folkeskoleelever så er beåndet af en særlig kreativitet eller noget i den dur. Så selvfølgelig er der noget, man skal overveje i den retning. Men omkring det der med 12-talspigerne, i efteråret, der havde vi jo en ret stor debat i Danmark, hvor Rane Villerslev, mener jeg det er, professor Rane Villerslev, der var ude at sige, at Danmark havde ikke brug for flere 12-talspiger. Fordi 12-talspiger, de er nemlig utrolig kreative, og det kan godt være, at de er nogle flittige liser, der kan sidde og læse og terpe og kan deres katekismus og sådan noget, men de kan ikke tænke særlig selvstændigt. Og han blev jo klappet rundt i diverse medier og også på de sociale medier, hvor folk de synes, han var fuldstændig genial. Det der er noget, som man ikke ser særlig mange andre steder end i Danmark. At man synes, det der med at være enormt dygtig, det er faktisk lidt dumt. Og det der med at være dum og reality-stjerne, det er faktisk enormt klogt. Der er der et eller andet der, hvor vi har vendt hierarkierne om, og nu rejser Jacob Engel-Schmidt sig op. Lad mig høre. Ja, fordi det er jo interessant. Det er jo den der ambivalens, ikke? Hvor middelmådigheden fejres ultimativt, og det er jo ikke nødvendigvis positivt. Men det ved jeg altså ikke, at man kan sige, Rane Villerslev gør. Og det var netop det næste, jeg så ville sige, okay. Fordi det er nemlig ikke så simpelt. Sagen er jo, at det vi også har brug for, det er jo folk, der kan andet end kun at score høje karakterer ud fra en given opgave. Men det er jo sandt, men du har jo ikke selv lyst til at blive opereret af en læge, der er enormt kreativ og tror, at din mild sidder i øret. Nej, selvfølgelig ikke, men det er bare, når man så ser på, hvem det er, der starter vores nye virksomheder, der får succes og kigger på deres baggrund, så skulle man jo tro, at det var dem med de højeste karakterer fra de bedste universiteter. Og nu siger jeg lige noget, som overrasker folk. Det er dem, der har taget en erhvervsuddannelse og ikke var særlig dygtige til dansk og engelsk. Sorry, det er dem, der får succes, det er dem, der bliver mange. Men der er trods alt ikke særlig mange af dem. Der er heller ikke blevet stiftet særlig mange store virksomheder i Danmark i 20 år. Så den her forestilling om, at der sidder en eller anden ude i en kælder og er genial, dem er der ikke mange af. Det danske vækstlag er igen spirende. Kombinationen af evnen til at være kreativ, samtidig med at skabe forretning ud fra nogle skæve vinkler, giver os nogle nye nichepositioner, men også ud fra styrke. Det er super interessant at følge med i. Altså, jeg mener, at tage en tur ned i Kødbyen, eller tage ud i Ordnung, eller et andet sted. I vil blive overrasket over, hvor mange spændende projekter, der er gang i. Det skal være meget, meget kort. Vi har et minut tilbage. Det er jo ikke problemet, at folk er dygtige, og folk er 12-taller. Problemet er jo kun, hvis, hvad skal man sige, man bliver så forhippet på, at det er tallet, at man ikke tør udfordre, man ikke tør få skæve idéer, man ikke tør være selvstændig. Det er jo der, problemet ligger. Det er jo ikke fagligheden og dygtigheden. Den vil vi rigtig gerne have. En sidste kommentar for dig, Anders Frandsen. Og så er det, hvis det bliver en belejlig undskyldning for, at folk ikke lærer noget, at så er de nok kreative. Ja, præcis. Det er det, der er problemet. Spot on. Spot on lyder det fra Jacob Engel Schmidt fra Venstre, nu folketingsmedlem. Pernille Boye-Koch, jurist fra Roskilde Universitet. Og tak også til dig, Anders Frandsen, politisk kommentator og en hel masse andre ting. Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.